अरे धूप में हरा रहा रहेगा, छाया देखेगा छाया के नीचे चला जाएगा। छाया को अलग समझता है, प्रकाश को अलग समझता है, अग्नि को अलग समझता है, जल को अलग समझता है। तो इनका जब भेद जो है अत्यंत तो मूल ही जो है जानता है तो विवेकी नहीं जानेगा क्या? अत्यंत तो मूढ़ में भी जब इस प्रकार की बात आ जाती है तो विवेकी बताओ उसमें भ्रमित कैसे होगा। इसी को कहा कि न तो अत्यंत मूढ़ उन्मत्ता गिर जलाग्नि और छाया प्रकाश और ऐकात्म्यम कैसे थी, तो सुनो तो विवेकी विवेकी कैसे देख सकता है। थोड़ी चूपा बोलते हैं, हाँ मैंने जो है मूल भी जो है दोनों में जब अंतर देखता है, ये तो नहीं देखता ना दोनों को, जल अग्नि को पृथक देखता है, छाया प्रकाश को पृथक देखता है, तो विवेकी जो है वह शरीर आदि जो अनात्मा है उसको आत्मरूप करके कैसे देखेगा। यदि इतना विवेक जब सामान्य मूल प्राणी में भी होता है, तो विद्वान जो है वह शरीर को आत्मा करके कैसे देख सकता है। कहते मूल में भी इतना विवेक है कि अग्नि और जल का भेद जानता है, मूल भी अग्नि और जल का भेद जानता है कि नहीं, प्रकाश और अंधकार का भेद जानता है कि नहीं। तो ये मूल में भी जो है विरुद्ध स्वभाव वालों का भेद दिखाई देता है, तो विवेकी जो है अनात्मा एकदम अलग स्वभाव का है और जो है आत्मा अलग स्वभाव का है। तो जो आत्मा अनात्म विवेक करने वाला है वह जो है वह अपने को जो उसको आत्मा करके कैसे भेद कर ले। एक दृष्टांत इसमें है कि जब सामान्य व्यक्ति को भी व्यवहार में इतना विवेक रहता है तो ज्ञानी को आत्मनात्म के विषय में विवेक क्यों नहीं होगा। किसी को देखिए अभी कहते हैं, हाँ भोक्तृत्व तो कहते ये हो गया आत्मा द्वार, विदुषो न विधि निषेधाधिकारितम इति उक्तम उपसंहरति। इसलिए विद्वान के ऊपर किसी प्रकार का विधि निषेध शास्त्र नहीं होता, इसको उपसंहार करते हैं। तस्मा न विधि प्रतिषेध शास्त्रम तावत फल हेतु भ्याम आत्मनो अन्य को दर्शनो भव। इसलिए शरीर जो है और कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि से जो अपने को अलग जानता है ऐसे विद्वान के ऊपर शास्त्र का विधि प्रतिषेध शास्त्र उसके लिए नहीं। काज भी शास्त्र तो ऐसा है ना, शास्त्र ऐसा थोड़ा कहा कि विद्वान के लिए नहीं है अविद्वान के लिए है, ऐसा तो शास्त्र में नहीं कहा गया है। शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया, तो कहा कि शास्त्र में क्या कहा गया है, कहा शास्त्र में कहा गया है सर कर्म ये जेतर। तो कहा जब शास्त्र में ये बात कही गई है तो स्वर्ग की कामना होगी वही तो यज्ञ करेगा, तो कामना वाले के लिए वो शास्त्र है कि नहीं, वो शास्त्र किसके लिए है, कामना वाले के लिए। और नित्य कर्म, नित्य कर्म का फल तो नहीं है, कहा नित्य कर्म तो उसका लगेगा कि जिसको जो है वह न करने से प्रत्यवाय होगा, न करने से नरक में जाएगा, ये होगा ना। तो जिसको जो है शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य है ही नहीं, कर्तृत्व में आत्मबुद्धि नहीं है, तो वह जो है वह उसका अधिकारी कैसे बनेगा। उसका अधिकारी तो वही बनेगा कि जो इसको तद विशिष्ट ले कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला बनेगा, दूसरा अधिकारी कैसे बनेगा। इसी बात को लेकर के कहते हैं एक दृष्टांत पर टीका देखिए, शास्त्र से अविद्वत विषयत्वम इव विद्युत विषयत्वम अपि मंतव्यम। पूर्वपक्षी कहता है कि शास्त्र को आप अज्ञानी का विषय मानते हैं तो ज्ञानी का विषय भी मानना चाहिए उसको, क्यों उभयोरपि शास्त्र श्रवण विशेषा, दोनों शास्त्र श्रवण के अधिकारी हैं कि नहीं, और दोनों ने शास्त्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो दोनों को जो है वह शास्त्र का अधिकार प्राप्त है। तो कोई विशेषता तो नहीं दिखाई देती विद्वान में। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं देवदत्त तम इदम कुरुति कस्मिन सिद्ध कर्मणि नियुक्ति विष्णु मित्रो अहम नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगम सुनवन नतु प्रतिपद्यते। कहा कि अच्छा मान लीजिए कि कई विद्यार्थी यहाँ पर बैठे और गुरु जी ने कहा कि ये जो है देवदत्त इधर आओ, तो ये बात यज्ञदत्त भी सुन रहा है कि नहीं, तो वो भी चला आएगा। संत का ज्ञान तो उसको भी हो रहा, सुन तो भी रहा है, तो वो भी चला आएगा क्या? ऐसे शास्त्र कह रहा है वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को सुनाई दे रहा है, पर जिसके लिए कह रहा है वो आएगा जो दूसरा भी आएगा। इसी बात को कहते नहीं देवदत्तो तुम इदम कुरु, हे देवदत्त तुम ये करो। कस्मिंश्चित कर्मणि नियुक्ते, किसी कर्म में गुरु जी ने देवदत्त को लगाया, तो उसी समय विष्णु मित्रो अहम नियुक्त इति तत्रस्थे नियोगम सुनवन नति, वहां पर खड़ा हुआ विष्णु मित्र भी है, तो उसको ये तो समझ में नहीं आएगा कि नहीं मुझे भी गुरु जी ने लगाया है, मुझे भी गुरु जी ने लगाया है। ऐसा सुनने पर भी विष्णु मित्र के अंदर ये विचार उत्पन्न होगा क्या कि मुझे भी लगाया है? ऐसा नहीं। थोड़ी टीका देखिए, तत्रस्थो यस्मिन देशे देवदत्त स्थित, जिस देश में देवदत्त स्थित है तत्रैव वर्तमान स्थन, वहीं पर वर्तमान कौन है कि विष्णु मित्र भी है। मैंने देवदत्त नियुक्ते विश्वमित्रों की कदाचित नियुक्त उसमें की प्रतिपद्य थे। कहा कि जो है कभी ऐसा हो जाता है, गुरु जी ने कहा कि ये देवदत्त ये चीज ले आओ, तो देवदत्त जरा सा देर करता है तो विश्वमित्र चला जाता है ले आने के लिए। तो गुरु जी ने तो नियुक्त किया देवदत्त को, पर कदाचित विष्णु मित्र भी जो है वो जान सकता है कि मुझे जो है गुरु जी ने कहा, क्योंकि ले आने के लिए कहा ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। किसी को कहते मनु देवदत्त नियुक्त विष्णु मित्रों की कदाचित नियुक्तोष्मी की प्रतिपद्यते। सत्यम नियोग विषयान नियोज्यात आत्मनो विवेक अग्रहणात नियोजित भ्रांति इत्याह। ये बात तुम्हारी ठीक है, पर नियोग विषयात नियोज्यात आत्मनो विवेक अग्रहणात, तो नियोज्य जो देवतत्व है उससे अपने का अपने को अलग ग्रहण उसने नहीं किया है? उसने ऐसा समझा कि गुरु जी का शायद कहना हो कोई भी ले आने के विषय में एक कदम ले लिया, तो अपने को उससे पृथक करके उसने नहीं समझा, उसके अंदर अपना अर्थ ले लिया। इसलिए ऐसा हो सकता है, ये भ्रांति से इस प्रकार की बात हो सकती है, पर भ्रांति जहां इस प्रकार की नहीं हो वहां पर ऐसी बात नहीं हो। उसी को कहा कि नियोगम सोडवन्नति प्रतिपद्यते, ये बात है ना। अब कहते हैं कि अविवेकिनो नियोग धीर भवति इति दृष्टान्तम् उक्त्वा फले हेतौ च आत्मदृष्टि विशिष्टस्य अभिदुषः संभवत्येव विधि निषेध अधिकारित्वम् इति दृष्टान्तिकम् आह। ताकि अविवेकी को नियोग भी हो जाएगी, ये दृष्टांत कह करके फल और हेतु में जो आत्मदृष्टि रखता है ऐसा जो अविद्वान, उस अविद्वान को संभवत्येव विधि निषेध अधिकारित्वम्, उसको विधि निषेध का अधिकारित्व तो होगा ही। ये दार्शनिक कहते हैं तथा। थोड़ी सी जो है और ले लीजिए, नियोग ये है ना, योग विषय विवेक अग्रहणात्तु उपपद्यते प्रतिपत्ति है। वो कहा नियोग विषय का विवेक न होने से जरूर कर सकता है विश्वमित्र, विश्वमित्र को ऐसे भ्रांति हो सकती है। तथा फल हेतु रहती, इसी प्रकार फल हेतु में कोई आत्मबुद्धि किया तो उसको शास्त्र के विषय में इस प्रकार की भ्रांति होती है, और फल हेतु में नहीं है तो नहीं होगी। उसी बात को कहा ठीक है। थोड़ी देखिए, विधि निषेध शास्त्रम अविद्वद विषयम इति वदता शास्त्र अनर्थक्यम समाहितम संप्रति शास्त्रस्य विद्वद विषयत्वेन एव अर्थवत्वम सत्य समर्थनम इति संकते। कहा कि विधि निषेध शास्त्र जो है अविद्वान का विषय है, ये कहते हुए शास्त्र अनर्थक्य का समाधान कर दिया कि शास्त्र अनर्थक नहीं है। क्यों अनर्थक नहीं है? अविद्वद विषयक है, ये समाधान किया ना। अब शास्त्रस्य विद्वद विषयत्व नैव अर्थवत्वम सत्य समर्थनम। अब पूर्व पक्षी कहता है कि ये तुम्हारी बात खाली तुम्हारी बात है पर ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो विद्वान का ही विषय है, विद्वान का विषय है ही नहीं। अरे पढ़ेगा, पहले तो पढ़ेगा ना, सारा वेद पढ़ लेगा, विद्वान हो जाएगा, तब उसका जो है समावर्तन संस्कार होगा, तब वो कर्म में लगेगा। तो विद्वान कर्म में लगता है कि अविद्वान कर्म में लगता है? पूर्व पक्षी का कहना है कि तुमने कह दिया कि शास्त्र अविद्वान के विषय में अर्थवत्त है शास्त्र, पर मैं तो ये कहता हूं कि शास्त्र विद्वान का ही विषय है, अविद्वान का तो है ही नहीं। सारा वेद का जब पंडित हो जाएगा तब न कर्म में लगेगा, तो विद्वान का विषय है, अविद्वान का विषय तो नहीं है। किसी बात को उठाते कि विद्वत विषय पे नहीं वर्षो उत्तम सत्य सत्य समर्थन नीति संकट कि ननु प्राकृत संबंधापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्ति शास्त्र विषया फल हेतुभ्याम अन्यात्मत्व दर्शनेपि सति इष्ट फल हेतु प्रवर्तितोस्मि अनिष्ट फल हेतोश्च निवर्तितोस्मि इति। तते प्राकृत संबंध अपेक्षया युक्तैव प्रतिपत्ति, कहते प्राकृत संबंध की अपेक्षा से यह उचित ही है शास्त्रार्थ विषया फल हेतुभ्याम, शास्त्र अर्थ विषय के जो फल हेतु नहीं हमारे में तो नहीं, आप में है क्या? हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, कामा हो तो अच्छा है। प्राकृत संबंधापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्ति शास्त्रार्थ विषय, शास्त्रार्थ विषय प्रतिपत्ति ही है, प्राकृत संबंध अपेक्षा युक्त ही, यानी प्राकृत संबंध यही है कि शरीर और जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि से संबंध होने पर है ये जो है ठीक ही है, इसकी अपेक्षा तो ठीक ही है। फल हेतुभ्याम अन्य आत्मदर्शन की, किसी को ऐसा आत्मदर्शन हो भी जाए, क्या आत्मदर्शन? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, ऐसा आत्मदर्शन हो भी जाए, पर ऐसा होने पर भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि नहीं? मान लीजिए कि भूख लगी है तो भोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अब भोजन की जब जरूरत पड़ेगी और नहीं है, दुष्काल पड़ा है, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, प्यासे मर रहे हैं लोग, तो उसको प्रवृत्ति हो जाएगी नहीं कि जो है वह यज्ञ की प्रवृत्ति हो जाएगी, उससे जो है जल होगा, उससे अन्न होगा, खाने को मिलेगा, इष्ट प्राप्ति के विषय में प्रवृत्ति उसकी हो सकती कि नहीं? विद्वान विद्वान के भी इष्ट प्राप्ति आने पर प्रवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा कि इष्टफल हेतु प्रवर्तितोस्मि, इष्टफल हेतु में मैं प्रवर्तित हूँ, अनिष्ट फल हेतु से निवर्तितोस्मि। अरे वो भी जानेगा ना कि अनिष्ट फल हेतु से शास्त्र ने हमको निषेध किया है, इष्ट फल हेतु में हमको प्रवर्तित किया है, इसलिए इष्ट फल हेतु में अपने को प्रवृत्त होना चाहिए, अनिष्ट फल हेतु से दूर रहना चाहिए। ऐसा जान लेगा वो विद्वान देखे टीका। टीकाकार कहते हैं प्रकृति है अविद्या, जो भाष्य में था ना, भाष्य में क्या था कि प्राकृत संबंधापेक्षे प्रकृति है अविद्या, ततो जाता यो देहादो अभिमानात्मा संबंध हो। अब उस अविद्या से उत्पन्न जो देहादि में अभिमान संबंध, ये मैं हूं, ये जो संबंध विद्योदयात प्राग अनुभूत, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक इसकी अनुभूति तो होती रहेगी, तद अपेक्षया उसकी अपेक्षा करके विधिना प्रवर्तितोस्मि, विधि के द्वारा मैं प्रवर्तित हुआ हूँ, और निषेधेन निवर्तितोस्मि, शास्त्र ने जो है निषेध के द्वारा हमको निवर्तित किया है, इसलिए विधि निषेध विषया सत्याम अपि विद्यायाम भी युक्तैर्वा इत्यर्थ। भाई ये तो जब विद्या उत्पन्न होने पर भी इस प्रकार का हो सकता है ना, विद्वान भी इस प्रकार का जान सकता है ना, अनिष्ट से हमको निवृत्त किया है, इष्ट में हमको प्रवृत्त किया है। विदुषो की पूर्वम आविद्यम संबंधम अपेक्ष, क्योंकि शरीर तो रहेगा प्रारब्ध अनुसार, उस संबंध को लेकर के विधि निषेध विषयाम धीयम उपसाम्यो व्यक्ति करोति, वही विधि निषेध विषय बुद्धि उसको हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इष्ट फल है तो प्रवर्तितोस्मि, अनिष्ट फल है तो निवर्तितोस्मि। मनु अविदुषो मिथ्याभिमानवन न विदुषः तो अनुवर्तते तथा च आविद्य संबंध पेक्षया न युक्तो विदुषो यथोक्ताधि इति तत्रा। यदि कोई कहे कि अविद्वान में मिथ्याभिमान होता है ना, मिथ्याभिमान वाला होता है अविद्वान, विद्वान तो होता नहीं, न विदुष तो अनुवर्तते, अविद्वान का अनुवर्तन विद्वान तो नहीं करेगा, तब तथा च आविद्य संबंधापेक्षया, जिसको जहां अविद्या के संबंध की अपेक्षा है तो न युक्ता विदुषो यथोक्ता भी, इस प्रकार के विद्वान में भी कैसे होगी कि हमारे लिए जो है यह इसका निषेध है और इसकी विधि है, ये विद्वान में कैसे होगी। तब कहा कि ऐसी हो जाएगी, एक दृष्टांत ले लो, क्या है दृष्टांत, यथा पितृपुत्रादि नाम इतरेतर आत्म अन्यत्र दर्शने सत्यपि अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति। कहते जैसे पिता जानता है कि ये पुत्र है, पुत्र से मैं भिन्न हूँ, पुत्री से मैं भिन्न हूँ, स्त्री से मैं भिन्न हूँ, पुत्र भी जानता है कि पिता से मैं भिन्न हूँ, तो भिन्न तो जानता है कि नहीं, भिन्न तो जानता ही, तो पुत्रादी नाम इतरेतर आत्म अन्यत्व दर्शन सत्य, एक दूसरे के प्रति आत्मदर्शन तो नहीं है उनका है? लेकिन ऐसा होने पर भी अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति, अरे एक को जो काम हो है तो दूसरा भी उस काम में लग जाता है, भिन्न तो है ना, तो पिता का जो काम है वो पुत्र कर लेता है, पुत्र का जो काम है वो पिता कर लेता है, तो अन्योन्य जो है एक दूसरे के का जो नियोग जो है परस्पर उसमें ग्रहित कर लेते हैं, तो इसी प्रकार का भेद होने पर भी, इससे भिन्न जानने पर भी, जहां शरीर का काम आ गया वो कर लेगा, इसलिए शास्त्र का जो है विधि निषेध का भागी विद्वान बनना चाहिए। तो इसका उत्तर दिया जैसे तो थोड़ी टीका देखिए, टीका विस्तार से टीका कार्य से लिखते हैं कि पिता पुत्रो भ्राता इत्यादि नाम मिथो अन्यत्र दृष्टौ अपि, ये परस्पर भिन्न दिखाई देने पर भी अन्योन्य नियोगार्थस्य निषेधार्थस्य च दृष्टा, एक दूसरे के लिए नियोग और निषेध की भी बुद्धि देखी जाती है। तो शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं, कैसे? जैसे पितरम अधिकृत्य विधौ निषेधे वा तस्य तद अनुष्ठान असत्यो पुत्रस्य तद विषयाधीश। शास्त्र कहता है, अब देखो पिता को अधिकार में लेकर के जो विधि निषेध का पालन पिता कर रहा था, यज्ञ आदि का पालन पिता कर रहा था, पर असत्य हो गया, नहीं कर सकता है। यहां तक कि वेद पूरा जो है, सभी वेद में पारंगत होना चाहता था, नहीं हो पाया। तमाम लोगों को जीतने के लिए यज्ञ करना चाहता था, नहीं कर पाया, ये तो पारमार्थिक हो गया। व्यवहारिक में जो है कर्जा लिया था, उसको चुकाना था, नहीं चुका पाया, तो मृत्यु के समय पुत्र को वो अधिकार होता है। क्योंकि ये शास्त्र में भी देखा जाता है कि अथात संप्रति, एक संप्रति करना है। यदा प्रयश्चन मन्यते, जब पिता देखता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अथ पुत्र माह, तो पुत्र को कहता है कि त्वम ब्रह्मा त्वम यज्ञ त्वम लोक, ऐसा। तो पुत्र भी कहता है कि हाँ, अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ अहम लोक, ऐसा जो है वह पुत्र भी कहता है। यानी क्या कहता पिता कि त्वम ब्रह्मा है, जो हमने वेद का अध्ययन जो है करना मेरा रह गया है, वह अब तुम्हारे द्वारा कर्तव्य है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। यज्ञ जो मेरा कर रहा था, जो यज्ञ शेष रह गया है, वह तुम्हारे द्वारा कर्तव्य है। जो लोक में जीतना चाहता था, नहीं जीत पाया, वह तुम्हारे द्वारा कर्तव्य है। तो इत्यादि संप्रत्य श्रुत्या अशेष अनुष्ठान से पुत्र कार्यता प्रतिपादनात्, पिता का अशेष अनुष्ठान पुत्र को करना पड़ेगा। यज्ञ पुत्र जो है पिता से भिन्न अपने को जानता है ना, तो भी अनुष्ठान तो पिता का था, और उसको करना किसको पड़ेगा? पुत्र को। कर्जा लिया पिता ने, देना किसको पड़ेगा? पुत्र को देना पड़ेगा। अब कर्जा दिया पिता ने, लेगा कौन? पुत्र लेगा। तो इसी प्रकार हो जाएगा वहां भी, भले ही भिन्न जानता है, शरीर इत्यादि से भिन्न अपने को जानता है, पर शरीर आदि का कर्म जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में स्वीकार कर लेगा वो। ये उदाहरण दिया, पुत्र तब कहते हैं इसका उत्तर परिहार करते हैं। तो ये तो हो गया दृष्टांत, हो गया ना, असत्यो पितुर तदर्था भी उपगता तथा भ्रातृदिषु के दृष्टव्य एवं विदुषो हेतु फलाध्याम अन्यत्र दर्शनिक। विद्वान हेतु फल से अपने को भिन्न भले ही देखता है, पर प्रातकालीन आदिद्या देहादि संबंध है ना, है? अरे पहले आदिद्या काल में तो शरीर से संबंध मानते था, अब वो संबंध बना हुआ है किसी न किसी रूप में ना, जब तक शरीर नहीं छूटता तो शरीर का संबंध तो बना ही है ना। इसलिए अविरुद्धा विधि निषेधार्था भी, पूर्व पक्षी का कहने का मतलब जब तक शरीर रहेगा तब तक विधि निषेध उस पर लागू रहेगा, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो। तो अविद्वान पर कैसे लागू रहेगा? विद्वान पर कैसे लागू रहेगा? वो तो अविद्वान पर ही लागू रहेगा, क्योंकि अविद्वान जो है उसके साथ तादात्म्य शरीर इत्यादि के साथ करके रखा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि के साथ, इसलिए उसी के साथ रहेगा। ये कहता है कि ठीक है, ये अन्यत्व दर्शन इसको हो गया, पर शरीर का संबंध तो दिखाई दे रहा है ना, किसी न किसी रूप में तो बना है, इसलिए जब तक शरीर है तब तक शास्त्र संबंध भी उसको रहेगा। पंक्ति लगाई, कौन पंक्ति? तो कहा ना, पुत्रम अधिकृत्य विध निषाद प्रवृत्त हो तस्व तद असक्त हो। अब पितु तदर्थाधी उपगता, अब पिता के असक्त तस्व पितु असक्त हो, तो तदर्थात पिता के लिए पुत्र को लेकर के विधि निषेध प्रवृत्ति हो जाएगी कि नहीं? इसी प्रकार भ्रातृदिशों की, इसी प्रकार भाई इत्यादि के भी समझना चाहिए। एवं विदुषो फल हेतु फल फलाभ्याम अन्यत्र दर्शने की प्राकालीना कालीन अविद्या देहादि संबंधात है। अरे पहले तो अविद्या काल में संबंध हो गया कि नहीं, और संबंध हो गया तो वो बने रहता है, वो कहां छूटता है। पूर्वपक्षी का कहना है कि संबंध वो छोड़ने से ऐसे मानने से थोड़े छूट जाता, वो बना ही रहता है, कुछ न कुछ तो बना रहता है। इसलिए वो बना रहता है तो फिर जो है नियोग भी हो जाएगी उसको है। तो संबंधाद अविरुद्धा विधि निषेधार्था भी ही विधि निषेध के अर्थ जो है भी हो जाएगी। तो प्रागी नाम अब उत्तर देते हैं, प्राकालीन संबंध रहेगा ना, शरीर से पहले संबंध जोड़ा उसने, उसी को जोड़ करके तो कर्म करता था। अब आज वो भले ही जान लिया कि करते तो भोगते तो हमारे में है नहीं, पर शरीर प्रारब्धानुसार है तो उसके साथ संबंध रहेगा, संबंध रहेगा तो विधि निषेध भी उसके ऊपर रहेगा। ये पूर्व सत्ता सिद्धांति कहता है कि देखो पुत्रादी नाम मिथ्याभिमान मिथो नियोग भी युक्त का, पुत्रादि में तो दोनों को मिथ्याभिमान है, दोनों मिथ्याभिमानी है। इसलिए मिथ्याभिमानी होने पर एक दूसरे का नियोग वहां बन जाता है। पर तत्वदर्शी से तजा भाव, तत्वदर्शी में तो है ही नहीं है मिथ्याभिमान, इसलिए न देहादि संबंधाधीना नियोग भी, इसलिए देह का संबंध के अधीन जो तुम नियोग भी मान रहे हो ये नहीं हो सकता, उसमें तो किसी प्रकार का मिथ्याभिमान है नहीं, इसलिए शरीर इत्यादि के साथ संबंध उसका रहेगा नहीं। जैसे दूसरे के शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है, ऐसे ही शरीर के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है, तो कोई संबंध न रहने से उसके ऊपर किसी प्रकार का नियोग नहीं है। किसी को कहा न भाष्य में न व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति प्रागेव फल हेतु तो आत्माभिमान से सिद्धत्वा है। कहा कि व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति के पहले जो है वह फल हेतु में जो है आत्माभिमान जो है वो सिद्ध है, पर आत्मदर्शन होने के बाद जो है नहीं हो सकता है। जब उससे पृथक आत्मदर्शन हो गया, एक बार जब पृथक आत्मदर्शन हो जाएगा तो उसके साथ नहीं मिल सकता है। कहते एक बार मक्खन अलग हो जाए तो आप नहीं मिला सकते उस मक्खन, दूध में मिला हुआ है ना, तो आप दूध उठाते हैं तो जो है वह मक्खन भी उठ रहा है कि नहीं। लेकिन एक बार आप पृथक कर दो उसको मक्खन को, और फिर उस दूध पर फेंक दो तो दूध भी मिलेगा, दूध के साथ मिल नहीं सकता, तो दूध नहीं बनेगा, मक्खन दूध नहीं बनता है। वो दृष्टांत का एक अंश अभी, दृष्टांत का एक अंश अभी, इससे दूसरे अंश में तो सब जगह है ही है, वो सब जगह तो मिले हुआ है आत्मा है, वो तो वही हुआ ना आत्मा सब जगह मिला। अब गाय को खिलाने से उसी का दूध बना, इसका आपको क्या प्रमाण है? वो तो ऊर्जा है, उससे दूध नहीं बनता है, उससे ऊर्जा बनती है। गाय के शरीर में पोषण इत्यादि जो है विशेष होगा, अब वो पोषण इत्यादि का फल दूध का बढ़ना भले ही हो जाए, पर वो तो तेजस हो गया ना, तेजस हो करके वो ऊर्जा बन जाए। हाँ ये दूध में छोड़ करके जमा दो फिर मथो, तो अब दूध में छोड़ करके जमाओगे क्या, वो तो रहेगा वैसे ही अलग ही रहेगा, मिलेगा नहीं। इसी प्रकार कहते हैं कि ये चैतन्य अपने स्वरूप को जब तक ये शरीर आदि अज्ञानी है, शरीर इत्यादि के साथ मिला है, तब तक तो बहुत कठिन होता है, सब जगह मिल जाता है इसके साथ में, पर एक बार जो है स्वरूप को पृथक कर लिया तो वो चाहे भी तो नहीं मिल सकता। एक बार जो है कोई चीज ऐसी होती है कि वो आपके चाहने पर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वो जो वस्तु ज्ञान जो है वो आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, है ना? कर्म आपकी इच्छा के अधीन है। प्रार्थना का संध्योपासन करो, आप करो मत करो, ये आपकी इच्छा के अधीन है। लेकिन वस्तु ज्ञान आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। प्रमाण ठीक रहे, नेत्र आपका खुला है, तो वस्तु जैसी है वैसी दिखेगी, आपके चाहने से उल्टी नहीं दिखेगी। तो वस्तु ज्ञान आपकी इच्छा के अधीन नहीं होता। और एक बार ज्ञान होने पर, एक बार ज्ञान जब आपको है, दूध सफेद होता है, अब कोई आपका गला दबाए कहा लिखो दूध काला होता है, आप भय के मारे लिख भी दें तो भी अनुभव आपका नहीं कर सकता, आप उसको मिला नहीं सकते, वो अनुभव अलग ही रहेगा। इसी प्रकार एक बार कार्यकरण संघात के पृथक आत्मदर्शन जो है जब इसको प्राप्त हो जाता है, तो कार्यकरण संघात के साथ वो मिलना भी चाहे तो नहीं मिल सकता, कैसे मिलेगा उस ज्ञान को, कैसे काटेगा? वो ऐसे प्रमाण से उद्भूत ज्ञान है कि कोई प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण उसको काट नहीं सकता, वो चरम वृत्ति में उद्भूत ज्ञान है। इसलिए उससे बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं है, उपनिषद प्रमाण से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं है कि जिस प्रमाण से उसको बाधित कर सको। इसलिए स्रोत प्रमाण जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान को किसी भी प्रकार झुठलाया नहीं जा सकता। किसी को कहा न व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति प्राग प्राजो फल हेतु तो आत्माभिमान से सिद्धता। अब एक चीज उठाती है कि इसको रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए, होगा नहीं तो आत्मा विमान से सिद्धत्वा, ये हो गया ना। अब एक चीज जो उठाते हैं, ये एक ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है कि सर्वापेक्षा जो यज्ञादि श्रुते अश्वत्थ है, सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुते, सबकी अपेक्षा है, किसमें? ज्ञान में है, क्योंकि यज्ञादि श्रुति है, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, तो विविदिशा में यज्ञादि की अपेक्षा हो गई कि नहीं? तो जब यज्ञादि की अपेक्षा है तो ज्ञानी में भी हो जाए, तो वहां पर निर्णय किया कि नहीं अश्ववत्, जैसे अश्व रथ के योग्य होता है तो रथ में जोड़ा जाता है, और दूसरे और जो है खेत जोतने में थोड़े जोड़ा जाता है। अब यदि कोई देखे कहीं खेत भी जोतते हो पर जो उच्च कोटि के घोड़े हैं वो खेत जोतने में नहीं जुड़े, जिस काम के लिए है उसी में जुड़ा जाएगा, है? हो सकता है भाई, क्या हो सकता पता नहीं, कहीं ऐसा हो भी सकता है, देखा तो नहीं जाता है, हमने तो नहीं देखा, पर ऐसा सुना है कि ऊंट भी, ऊंट से भी खेत जोतते हैं तो घोड़े से भी जोतते होंगे, वही क्या पता नहीं। लेकिन जैसे अश्वरथ में जोता जा सकता है और जो है हल खींचने में नहीं जा सकता, इसी प्रकार जो है वो कर्म जो है वह दिशा में हेतु बन सकता है, पर सब जगह हेतु थोड़ा बने जाता है, ये वहां पर देख। तो उसकी जो है कहते किंच सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्वत्थ इति सर्वापेक्षा अधिकरण, इस अधिकरण में सम्यक ज्ञान से अदृष्ट साध्यत्वोक्ते है ना, सम्यक ज्ञान तो अदृष्ट साधन उसका कहा गया कि नहीं? यज्ञादि, यज्ञादि जो है सम्यक ज्ञान का साधन बना, इसलिए विधि निषेधार्थ अनुष्ठानम सम्यक ज्ञानार्थ पूर्वम इति कुतो विदुष तद अनुष्ठानम इत्या, ये बात सिद्धांति का रहा है ना। वो विविदिशंति विविदिशा के लिए अनुष्ठान है, विधि निषिद्ध अनुष्ठान किसके लिए है, विविदिशा के लिए है ना। तो विविदिशा के लिए है तो सम्यक ज्ञान के पूर्व अनुष्ठान है। वो अनुष्ठान कहाँ है, सम्यक ज्ञान के पूर्व वह जुटेगा, सम्यक ज्ञान के बाद नहीं जुटेगा। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ये जो यज्ञ आदि अनुष्ठान है, विधि निषेध अनुष्ठान है, वह सम्यक ज्ञान के पूर्व विविदिशा जो है उत्पत्ति के लिए उसकी योग्यता है। तो सम्यक ज्ञान के पूर्व है तो विद्वान के साथ उसका संबंध नहीं बनेगा है भाई। भाई जो आप जैसे जो है आपने धर्मानुष्ठान किया है तब आपको जो है वह क्या उत्पन्न हो जाएगा, विचार होगा, विविदिशा होगी, तब सम्यक ज्ञान होगा। तो अदृश्य साध्य हो गया ना, अदृश्य साध्यत्व हो गया कि नहीं, उसे तो अदृश्य ही बनेगा ना, उसी से होगा। तो विद्वान में उसका प्रसंग नहीं है, इसी बात को लेकर के कहते हैं कि प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो ही फल हेतु भ्याम आत्मनो अन्यत्वं प्रतिपद्यते, समझे ना, न पूर्वम तस्माद् विधि प्रतिषेध शास्त्रम अभिज्ञत विषयम इति सिद्धम। कहते प्रतिपन्न स्वीकार किया है नियोग प्रतिषेधार्थ जिसने, वो फल भूत से जो है ना प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो की फल हेतु भ्याम आत्मनो अन्यत्वम प्रतिपद्यते। पहले वो धर्माचरण किया, ध्यान में आया कि नहीं, फिर उसके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ तो फल हेतु से अपने को अन्यत्व अनुभव करता है, न पूर्वम, पहले तो अनुभव नहीं करता ना, पहले अनुभव नहीं करेगा, पहले तो वह यज्ञ आदि को स्वीकार करेगा, स्वीकार करने के बाद उसको विविदिशा उत्पन्न होगी, श्रवण करेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ज्ञान प्राप्ति तब ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसी बात को कहते हैं प्रतिपन्न नियोग प्रतिषार्थो ही फल हेतु भ्याम आत्मनो अन्यत्वम प्रतिपद्यते। और आत्म प्रतिपत्ति के पूर्व छोड़ो जो है वो आत्मज्ञान के पहले अन्यत्व करके नहीं जानेगा, इसलिए विधि प्रतिषेध शास्त्रम अभिज्ञत विषयम इति सिद्धम। इसलिए विधि प्रतिषेध शास्त्र अविद्वान का विषय है, विद्वान का विषय नहीं। टीकाकार वही लिखते हैं सती अदृष्टि, देखिए साफ कर दिया टीकाकार, अदृष्ट जब बनेगा तब सम्यक भी दृष्टा, तभी सम्यक भी उत्पन्न होगी। अदृष्ट नहीं रहेगा तो सम्यक भी उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसलिए सती अदृष्टि सम्यक भी दृष्टा। असत्य च अशुद्ध बुद्धि तद अभावात्, अब अदृष्ट नहीं रहा तो बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर वहां पर वो सम्यक भी उत्पन्न नहीं होगी तद अभावात्। इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विविदिशा वाक्याच और विविदिशा वाक्य से भी निर्णय होता है, क्योंकि विविदिशंति यज्ञ दान इत्यादि जो शुभ कर्म है उससे क्या उत्पन्न होगा, विविदिशा वेत्तुम इच्छा, तो इस वाक्य के द्वारा भी यह निर्धारित होता है। इसलिए विधि निषेध अनुष्ठानात पूर्वम सम्यक न पूर्वम सम्यक थी, इसलिए विधि निषेध अनुष्ठान के पहले ही ज्ञान नहीं उत्पन्न हो जाए, वो पहले होगा ये बाद में होगा, और विधि अनुष्ठान के पहले तो नहीं हो जाएगा, पहले हो जाए तब तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है ना, यदि पहले ज्ञान हो जाए, जन्मे से सबको ज्ञान हो जाए, तब तो शास्त्र अनर्थक है। पर वो ऐसा नहीं है, पहले ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, पहले तो उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, उसके बाद ज्ञान होगा। तो इसी बात को कह दिया कि न सम्यक रीत्या न पूर्व विधि निषेधयोर विद्वद विषयत्व अयोग्य फलितमा। जब विधि निषेध ये विद्वान का विषय नहीं है, विद्वान से इसका संबंध नहीं हुआ, अविद्वान से संबंध हुआ, तो फलित बोल दिया कि तस्माद विधि प्रतिषेध शास्त्रम अविद्वत विषय इति सिद्धम। अब एक दूसरी शंका और उठाते, उसकी थोड़ी टीका ले लें। शास्त्रस्य अविद्वत विषयत्वेन उक्तम अर्थम अर्थवत्वम आक्षेप समाधिभ्याम प्रपंचयितुम आक्षिपति। शास्त्र का जो है अविद्वत विषयत्वेन उक्तम अर्थवत्वम, शास्त्र का अर्थवत्व है। पूर्व पक्षी का कहना था ना, शास्त्र अर्थवान होगा नहीं, तो कहा अर्थवत्व है। किस प्रकार अर्थवत्व है? वो अविद्वान का विषय है। तो ये जो बात कही गई शास्त्रस्य अविद्यत विषयत्वेन उक्तम अर्थवत्वम, अब उस पर एक आक्षेप करेंगे और फिर उसका समाधान करेंगे, क्योंकि इससे पुष्ट होगी बात, इससे बात पुष्ट होगी। तो प्रपंचेतुम आक्षिपति, पहले इसके विस्तार के लिए आक्षेप करते हैं, पूर्व पक्षी आक्षेप करे, मैंने वही पूर्व पक्ष हो जाएगा, जो आक्षेप होगा वो पूर्व पक्ष हो जाएगा। ननु स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षेत इत्यादौ आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृत्तौ केवल देहाद्यात्म दृष्टिनाम छ। पूर्व पक्षी का कहना है भाई, तो शास्त्र में विधिवाक्य क्या है? स्वर्ग कामो यजेत। निषिद्ध वाक्य क्या है? कलंजम न भक्षेत। मांस जो है, वैसे तो ऐसा मानते हैं कि विषबाण विद्ध मांस का नाम है कलंज, उस कलंज का भक्षण न करे, ये निषेध किया। तो ये विधि वाक्य है, एक निषेध वाक्य। अब इत्यादि आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अपवित्त, जो हेतु फल से अपने को अलग देखता है, आत्मा को हेतु फल से अलग देखता है, तो उसकी प्रवृत्ति तो इसमें होगी नहीं, दोनों में उसकी प्रवृत्ति तो इसमें होगी नहीं तुम्हारे मत से। और जो देह को ही आत्मा मानता है वह भी क्यों प्रवृत्त होगा? जो देह को आत्मा मानता है वह क्यों प्रवृत्त होगा? वो तो समझता है जब तक शरीर है तब तक जो खाना पीना हो खा पी लो, रश्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसलिए देहात्मवादी भी प्रवृत्त नहीं होगा, और देह से व्यतिरिक्त अपने को मानने वाला भी प्रवृत्त नहीं होगा, तो कौन प्रवृत्त होगा? शंका ध्यान में आई कि नहीं? पूर्व पक्षी का कहना है, निर्धारित कर दिया कि देह से भिन्न जो आत्मा को मानता है, हेतु फल से भिन्न आत्मा को मानता है, उसकी तो कर्म प्रवृत्ति बनती नहीं। पर मैं कहता हूं उसकी भी कर्म प्रवृत्ति नहीं बनेगी, और देहात्मवादी की भी कर्म प्रवृत्ति नहीं बनेगी। जो देह को आत्मा मानता है तो उसकी भी कर्म प्रवृत्ति नहीं बनेगी। तो जब उसकी भी नहीं बनेगी, उसकी भी नहीं बनेगी, तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? माने ज्ञानी की भी नहीं बनेगी, और शरीर को आत्मा मानने वाले अज्ञानी की भी नहीं बनेगी, तो दोनों की क्योंकि इसकी क्यों बननी है? क्योंकि शरीर को आत्मा मानता है, पर ये सोचता है कि भाई जब जो है वह जब तक शरीर है तब तक कैसे भी मार काट के खाओ पियो मौज उड़ाओ, और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब शरीर भस्म हो गया तो फिर क्या क्या है, इसलिए जो है वहाँ मौज से रहो, किसी में नहीं बनेगी। विधि निषेध तो एक ही है ना, शास्त्र की बात क्यों मानेगा वो शास्त्र की बात में क्यों प्रवृत्त होगा भाई? तो ज्ञानी भी नहीं कर, जो है शास्त्र में प्रवृत्त हुआ, ज्ञानी भी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होता, शास्त्र तो व्यर्थ हो ही गया। ये शंका पक्षी का तात्पर्य कि न स्वर्ग काम हो यजेता कलंजम न भक्सेद आत्मव्यतिरिक दर्शिनाम अप्रवृत्तौ केवल देहाद्यात्म दृष्टि नाम च अप्रवृत्तौ। समझे नहीं? थोड़ी सी टीका देखिए, सकारात ऊर्धम अप्रवृत्ति रीति वही दृष्टि नाम च अप्रवृत्ति, समझा कि नहीं? तो अप्रवृत्ति इति संबंध थी, आत्मनो देहाद्यतिरेकम पश्यताम देहाद्य अभिमान रूपाधिकार हेतु अभाव, जो आत्मा को देहादि से अलग करके जानता है वो देहादि